granat i Sverige eller et skjold. Kom og kan våben, så du kan bombe rom. Ikke vær med sigtekorn, er det du drømmer om.